Yeah. You know what happened when we get together, nigga? We be on that rap hooligan shit. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Still running the city on my gritty shit. The barbarian bars that get busy shit. The blast hooligan, don't fool with them. Who with them started gang, turn fools to an empty clip. They envious, talk tough and got no priors. Pole riders, still sick from the flow virus. It's no eye, it came thug in the game. If you see me in the venue, do tuck in your chain. Do your set, break out and take nothing you can't. Even your bitch, leave it a click, we fucking your dame. I've been on it since Hov was still fucking with Dame. Before Alina cousin caught up with Kane, I'm in court with them things. Showing the judge flicks of his kids. You want little Johnny to live, then we get acquitted. 10 boosted and fitted, mad truck in his tinted. With OS and TOR, you want it, you get it, motherfuckers. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Nie ma, że mogłeś uniknąć swych błędów, nie ma szans. Gdyby się mógł uniknąć, prawdopodobnie nie byłbyś ten sam. Droga, polskie blachy, rajch. Nienawidzone miasto, kraj. Rajd, byle do domu, nie pytaj, co mam, zapachy drażnią psa. Zjeżdżamy na bok, ja, dwóch przyjaciół ze mną, wpierdol niemieckie więzienie. Już siebie widzę, nawet wewnątrz pewność zachowana w głosie. Wata konkret w kolanach, mówię do typa łamanym szwabski. Mamy koncert do grania. Czuję na naszą wolność zamach, nie ma reguły, zmiłuj. Wiem to do teofilów, recydywista stylu, przepływ przeszłość. Nie ma nauki, błąd, wciąż popełniany drażni. Mówię do Boga, jak mnie darujesz, to był ostatni raz. I znów widzę psa bagażnik, przeczesany opór, spokój zachowuje. Każdy z nas, znamy protokół takich spraw. Gdy w toku każdy miał choć raz pechowy wynik, werdykt. Dzięki ci Boże za opatrzność, widzisz, nic nie znaleźli, chuligan. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Excited tree keeper, hit you with the street sweeper. Stay a leg ahead of creepers, I'm a knee deeper. A new run is what I do for fun. A few tons, shooting like I'm Denzel with two guns. Press the pedal, invest the ghettos. And my rhymes stay refined like precious metals. Take a day to rise, nothing to say to lies. Hater wise, y'all niggas sweeter than potato pies. Half fair, and fight you like the jab air. I've been rapping since Zab Judah had hair. Clapping loud, praise for my rapping style. Look at me, I'm the captain now. Through your stereo, spread like Venereo. Main flow out the ooh, kill him like Terrio. Rather you rule a pen, or go to school again. 2 to 10, you don't wanna end up like a hooligan. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. To R.A.P. Hooligan. Biorę sprzęt na słabych MC. Beze mnie to tylko Mike. Bezwzględnie daj na max, jeszcze głośniej bas. Wyrwie twoje serce, a stopa ci skopię mordę. Jestem w formie, bo ciągle trenuję stilo. Wychodzę z domu na wojnę, taxi driver, Robert De Niro. Mogą strzelać i tak mnie nie zabiją. Mam Kevlar pod bluzą, a w płucach Campinos. Czerwone oko rozpoznaje otoczenie. Lewituję nielegalnie, choć mam czyste sumienie naturalnie. Brudne brzmienie od 9-9. Najważniejsze jest pierwsze uderzenie, wiesz. Potem to się leci za ciosem, więc skończ pierdolenie. Dwa razy nie proszę, to mój teren, a ty pierdzisz w mikrofon bigosem. Co za syf, spróbuj zatkać odbyt nosem, hooligan. Tworzymy własną historię. Robimy non-stop to, co kochamy. Klasy rekordnie. Jak będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Hip-hop hooligans.